Açık Gazete. Evet, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programında konuğumuz var. İlk defa Açık Radyo'da Japon konuklarımızla galiba Açık Gazete içinde ilk defa yapıyoruz. Konuğumuz Kowata-san, Masumi Kowata, Fukushima'daki büyük Fukushima eyaletindeki büyük felaketin de içinden yaşayanlardan bir tanesi. Şimdi bu No Nukes Asia Forum diye bir şey var. Yani Asya Forumu nükleerlere karşı 24-25 Nisan tarihlerinde İstanbul'da ziyaret vardı. O vesileyle İstanbul'u ziyaret etmişler ve bu kayıt dan sonra da bir başka bir şeye de katılmaları söz konusuydu panele. Ama o panel olmadan önce biz kendilerini burada misafir ediyoruz. Yanımızda da Pınar Demircan var. Hem Japonca konuşmaları bize iki taraflı olarak çevirecek hem de kendisi zaten bir Yeşil Gazete yazarlarından iklim yazarı, çevre yazarı ve iklim aktivisti diyebiliriz. Nükleersiz aktivisti daha çok. Evet. Yokoso. Yokoso. Arigato. Arigato. Domo osanarimasu. Evet. Çok teşekkür ederim. Şimdi yani öncelikle neyi soralım? Burada bulunmalarının gerekçelerini açıklayarak başlayabiliriz ki galiba Fukushima üzerinde birinci elden kaynakları duyabileceğimiz nadir zamanlardan bir tanesi içinde de gireceğiz bu kayıt vesilesiyle. Önce neden buraya gelmişler, hoş gelmişler onları söyleyelim, evet. Sonuçta naze turko ni korere tan desu ka? Çoto sesime shite kudasai. Yokoso, mochuron. Naze desu ka, sono ryu? Watashi wa, Fukushima no genpatsu jiko ga 今日本では終わったみたいに言われまして、もう何の被害もありませんから、あなた方は帰りなさいと言われていることに対して、とても反発していて、どこかに訴えていきたいと思った時に、アジアのニュークスから誘いがありました。 Fukushima nükleer felaketinin felaketi bitmiş gibi davranılıyor hükümet siyasi iktidar tarafından ve dünya genelinde de bunun böyle olmadığını bilinmesi gerekir. Ben bu sorumluluğu hissederek tam da bu zamanlarda No Nukes Asia Forum'dan bir davet aldığım için No Nukes Asia Forum bu arada 25 yıllık geçmişi olan 17 ülkeyle istişareler yaparak nükleer karşıtı eylemler organize eden bir forum ve toplantılar organize eden bir forum. O vesileyle geliyor kendisi. Ve davet alarak oradan davet alarak geliyor. Peki belki bu durumda da şeyi sormamız lazım. Bitti zannediliyor felaket. Devam ediyor. Ne demek? Biraz onu açıklayabilir miyim? Fukushima その死災がね震災は終わったようだけど、終わったようと言われるその理由は、そして、終わっていないことは何ですか？終わっていないこと特に伝えてください。 今の日本の政府とか、はい、福島県の方では原発事故から7年が経って、もうみんな帰れますよと、みんな早く帰ってふるさとをもう一度復興させましょうと言われているんですけど、私たち住民からしてみると放射線量がまだ高くて、まだなかなか帰れるような状況ではないと反発をしています。 biliyorsunuz 7 yıl oldu Fukushima nükleer felaketini yaşamaya başlayalı. Bu süreç içerisinde son yıllarda özellikle herkes evine dönsün diye bir yaklaşımı var hükümetin. Bunu da bunun doğru olmadığını söylemek bize düşüyor. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Eve dönmekten kasıt nedir? Yani radyasyon, radyoaktif kirli olan yerlere resmi tahliyelerin dahil olarak yapıldığı yerlere insanların dönmesi, evlerine dönmesine çalışılıyor. Çünkü ayrıldılar birkaç gün içerisinde evlerinden. Başka yerlere götürüldüler. Pardon, ben ekstra bilgi veriyorum öyle konuya girince. Yok canım, tabii yani böyle bir bir olayın tam anlamıyla kavranması için uğraşıyoruz. Evet. Birlikte yani evet, illa yani, tercüme meselesi. Evet yani evlere dönmenin de ayrıca önemli bir cesaret işi de olduğunu anlıyoruz o zaman, değil mi? Ona sorayım ben. Evet, ben ano sono ieni kaeru to ikoto wa ano honto wa suru hito mo iru desho ieni kaeru hito mo iru desho sono sore wa naze desu ka? Ieni karitai kata wa dochiraka to ieba koureisha de otoshi o meshita katagata ga tokai de wa nakanaka kurashi ga dekinai no de ieni kaette ano ma saigo wa soko de shinu no o machitai to de. Aslında cesaret değil, tam tersi. Burada şöyle bir şey var. Evlerine dönmek zorunda kalıyorlar. Yani hükümetin desteklediği o ayrı bir tarafı. Ama aslında kolaylaştırıyor evlerine dönmelerini. Çünkü çok zor gittikleri yerdeki yaşam, tahliye edildikleri yerlerdeki yaşam. Ekonomik anlamda çökmüş durumdalar. Ve evlerine dönüp yaşadıkları yerde, daha önce bu nükleer felaket başlamadan önce yaşadıkları yerde ölmek istiyorlar. Evet. Öyle ölmek istiyor. Ölmeye gidiyorlar yani. Evet. Benzer bir durum Çernobil'de de yaşanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Çernobil'deki insanlar da artık yani evlerinde ölmek istedikleri için bir kısmı geri dönmüştü. Aynı durumu Japonya'da da görebiliyoruz demek ki. Onun kitabında da Svetlana Alekseyeviç. Evet. Svetlana Alekseyeviç de Çernobil'den seslerde gayet net olarak anlatıyordu herhalde. Yani şu andaki peki şeyi de soralım. Yani 7 yıl geçmiş olmasına rağmen felaketin 165 bin kişi bölgeyi terk etmek zorunda kalıyor. 50 bin kişi de evine dönememiş. Dönmeyen, direnen olmuş. Dönmeyen, evet. Direnenler. Evet. Bu çok önemli bir nokta. Evet. Sono Hinan shita hitobito no subete no kazu ano 16000 gurai korede goman mada modotte inai koto wa ano gaman shite modotte inai koto wa daiji nan desu ne. So desu. Ne? So desu chotto itte. Ano saisho wa 165000 nin no kata ga Fukushima ken kara dete ittari ma hinan shimashita ga ima wa sono 5000 nin ijou ni ma hette shimatta desu kedo demo 自分の自宅に帰るということは、特に原発の周辺の自宅に帰るということは、放射線量が高いところでもう何があっても我慢しなさいというような形なので、住民はそんなのはもう我慢できない。 İşte bu da öbür kısmı, toplum içerisindeki evet. O tahliye edilenlerin içindeki çılgınlığı diyelim biz. Bu çılgın kelimesini zaten çok farklı artık görüyoruz çılgın projelerden dolayı. Evet. Bu çılgınlığı yapmıyorlar. Dönme çılgınlığını yapmıyorlar. Ve kendilerini, sağlıklarını, geleceklerini önemsedikleri için dönmüyorlar. 50 bin kişi. Evet. Peki bu o da yani radyasyonun yarattığı tahribatın da büyüklüğünü belki biraz da konuşmamız gerekiyor. Yani manevi olarak da bütün bu konuştuğumuzun öncelikle ruhen yani toplumsal yaşamı, aile yaşamını, çoluk çocukla, ana babalarla olan ilişkileri de tahrip ettiği gibi bir de bizatihi radyasyona maruz kalmanın yarattığı hastalıklar falan var. O durumu da birazcık sorabiliriz tabii, değil tabii. Mi? Tabii tabii. Sono Nisan ni yakuni jun nananin irun janai desu. Sono koto wa chotto iimashou. Hai. Sore. Ano genpatsu no jiku ga okite kara ano jisatsu toka jibun de jibun no inochi o tatsu toka ato wa byouki de つまり関連死と言われるんですけど関連死の方は2227人いるんですけど本当にみんな行きたいと思っていたけれども震災が起きた後もう避難している時からやはり薬 もう持って出られなかったので薬も飲まないで倒れて亡くなっていた方とかあと自分の家畜やペットを置いてきたものでそれに対するもう苦しみから自殺をされた方々もいます。 Şimdi pek çok mesele var. Bir tanesi mesela hastalanıyorlar. İşte ilaçlarını, günlük ilaçlarını almayanlar, alamayanlar var. Çünkü acilen terk etmişler evlerini. Kalp hastası var, yaşlılar var. Kaldı ki tarım bölgesi Fukushima. Evet. Ve orada bu tedariki sağlayamadıkları için sadece bu kadar değil. Su da yok. Gittikleri yerlerde su yok. Çeşitli ekipmanlar, yaşam şartları çok zor. Bir böyle ölenler var. Bir de intihar edenler var. Evet. Bu toplam sayı 2227 bilinen, bunun 3 kat fazla olduğu sanırım, bunu ben ekliyorum. 3 kat fazla olduğu düşünülüyor bu arada. Bu 2227 intihar eden ya da hastalık. Hepsi. Ölen nükleer felaketi. Yani hani deprem, tsunami nedeniyle 17, kusura bakmayın ek giriyor. Tabii canım. 17 bin kişinin öldüğünü söyleniyor. Evet. Fakat ekstradan nükleer santraldeki o radyasyonun yarattığı kirlilik nedeniyle ve de bu intiharlar nedeniyle ölenlerin sayısı 2227 olarak açıklanıyor. Aslında 3 katı bunun. Ben de bir şey sormak istiyorum. Peki diğer canlıların durumu ne, nedir? Yani insanlar benim çok bildiğim güzel kadarıyla evlerindeki hayvanları da, beraber yaşadığı canlıları da bırakmak zorunda kaldılar tahliye esnasında. Almadılar onları da. Hem o canlılar hem de bölgedeki diğer canlıların durumu ne alemde? Kaçıkı no koto ima ikimashou. Kaçıkı wa uşi ya buta ya 馬などを飼ってましたが、彼らに2、3日で帰れると思ったので餌もやらないで避難したんですが、やはり家畜たちは餌をもらわなかったので餓死をしてしまったり、もう本当に逃げてしまったり、本当にそういうもう、でも最後には家畜を全部毒の薬を飲ませて殺してしまいました。 Şimdi çok yine bu da çok acıklı bir tablo ortaya koyacak. İnsanlar acilen evlerini terk ettiler. Yani görevliler geliyor, çıkacaksınız diyor. Çıkıyorlar ve hayvanlarını bırakıyorlar, evcil hayvanlarını. Yani orası bir de dediğim gibi tarım bölgesi. Atları, işte çiftlik koyun, hayvanları, koyunları, köpekleri, kedileri var. Hepsini bırakıyorlar öyle. Hemen geleceklerini sanıyorlar bir de hani. Ama radyasyonun hani gerçeklerini yaşadıkça da dönemediklerini görüyorlar. Yasaklar konuyor vesaire. Hayvanlar yemsiz kalıyor. Yemsiz kalanlar vahşileşiyor. Eğer koparabiliyorsa zincirini, boynunu da kopartıyor azıcık tabii. Yani o bir orada can hıras bir yaşam savaşı veriyor. Sonra zaten radyasyon almış durumda. Ayrıca bir de vahşileşiyor. Kendi şartları değiştiği için hayvan. Hayvanın yaşam şartları değiştiği için. Ve de tabii şey... İnsanlar bir süre sonra geliyorlar hayvanlarına bakmak için, en azından bir bakıp dönebilmek için. O zaman da ya bu vahşileşmiş hayvanlarını kendi elleriyle öldürmek zorunda kalıyorlar zehirli yemler vererek. Evet, yaban hayvanları peki onların durumu nedir? Evciler yabanlaşmış oluyor, onu da sorayım şimdi. Sonra yasei kabutsu wa doubutsu wa dou desu ka? Ano 野生の中ではイノシシが特にもう人家を荒らして家々を荒らしてもうそういったものすごいもう糞にまみれたような私の家も糞にまみれたひどい状況になってて、それもあってもう誰も帰れないと思って。 Vahşi hayvanlar da evlere saldırıyor ayrıca ve evleri kirletiyorlar, yıkıyorlar, darp ediyor. Yani dağlardan artık iniyorlar şehre. Evet. Onlar da herhalde radyasyondan da etkilenmiş olmaları beklenebilir. Radyasyonun en çok dağlarda olduğunu söyleyebiliriz mesela. Dağlarda, evet. Nehirlerde, yani temizlenmesi mümkün olmayan yerler esasen. Yani temizlik yaptık demelerine rağmen oraların temizlenmesi de mümkün değil. Hani o temizlik faaliyetinin oralarda yapılması da mümkün değil. Bu tahliye çalışmalarına, daha doğrusu durdurma çalışmalarına bir takım balıkçıların da katıldığı, bölge halkına da doğrudan dahil olduğundan bahsediliyordu. Onların durumu ne? Onlarla alakalı olarak çıkan çeşitli haberler de vardı. Kendini feda eden mühendislerden de bahsediliyordu. Onların durumları nedir acaba? İki konu farklı. İsterseniz evet. Önce balıkçılardan tabii. Gidelim. Evet. Sakana gyogyo no koto chotto ryogyo no koto hanashimashou. はじめ震災の後はしばらく福島県の他の県も漁業はできませんでしたが、福島県外は漁業が再開したんですけど、福島県は一部のところで漁業が始まりまして、しかし漁業で魚を取ってもその魚は必ず厳しい検査があって、検査を取らなければ今でもそうなんですが魚は売れないことになってます。だから本当に特に双葉郡っていうか原発の近くの方は誰も帰ってないし、魚というか魚をやってた漁師さんたちは一切仕事ができない。 もう奥間の町のことも言いましょう。 奥間の町の中でもやっぱり漁師さんいらっしゃいましたが、もう全く仕事はもうできないので、もう離れてしまいました。 Şimdi şöyle anlatayım. Futaba ve Okuma diye iki şehir var. Bunlar yan yana ve nükleer santralin bulunduğu bölge. Buralarda balıkçılık yapılıyordu. Bu balıkçılık artık çok zor. Yani yapılamıyor, yasaklar var. Balık tutmak artık test yapmak için yapılan bir faaliyet neredeyse. Yani o radyoaktif test var mı yok mu diye yapılan bir faaliyet haline gelmiş. Futaba'ya dönen yok. Okuma şehri de aynı şekilde hala terk edilmiş durumda ve mesela Okuma da oturuyordu bu arada. Kovatasan 100 kilometre mesafede başka bir şehre, Aizu Wakamatsu diye bir şehre taşındı. Yani bıraktı evini. Evet, burada peki balıkçılık önemli bir faaliyet. Çok önemli bir faaliyetti. Yani Japonya'da genel olarak öyle olduğunu evet. Birçok yerde biliyoruz ama yani belki de balıkçılıktan başka tarımsal faaliyetler ağırlıklı da olabilir mi? Yoksa balıkçılık olduğu gibi onların hayatını derinlemesine etkiledi mi diye de bir soru geliyor insanın aklına. Tabii. Sono ryogyo no ano seikatsu kawatta mo ano senmon mo kawatta de sho? Senmon de. Tokuni Namie machi te an desu kedo, soko wa ano kono Shinoppu to mita yona machi de, ano hontou ni gyongyo de niyeka dattan desu kedo, mattaku dekinaku nattan de. Yine bu bölgede Namie diye bir şehir var ve Namie Sinop'a çok benziyor. Aslında cıvıl cıvıl böyle bir balıkçı kasabası ve artık balıkçı olmak istemiyor kimse. O balık tutma faaliyeti bitti. Bir yaşam şekli değişiyor esasen. Evet. Peki şimdi nasıl gideceğini düşünülüyor. Yani geleceği nasıl gördüğünü de sormanın tam zamanı yani. Ya doğu mu imasu ka? Mirai wa dou narimasu ka ne? Mirai wa mo ima fukkou fukkou to sawaidemasu kedo, sonde kaerimashou to ittemasu ga, hontou ni kaetta hito wa wazuka nan de, toremo toshi o totta katagata de, mo watashi tachi no mawari wa tabun machi toshite naritatanai n janai no. Mo soko ni wa juumin wa zettai kaette konai to mou. Yani herkes dönüyor deniliyor ama bu aslında doğru değil. Hani çok az dönen insan var. Mesela sen şunu söylemek lazım. 360 bin tahliye oldu. Yani resmi olarak 165 bin sayısını biliyoruz. 360 bin gibi bir, 380 bin gibi bir rakam. Fukushima'dan alınan 10 ders. Bunu ben ekliyorum izninizle. Hani dinleyiciler için. Fukushima'dan alınan 10 ders. Çıkarılacak 10 derse bir kitapçık var. Evet. Japonya'da hazırlanan. Bu da çok mühim. Bütün bilgileri, hani ilk yaşananları paylaşıyor. Ve burada Kovatasan'ın da söylediği gibi açıkçası dönme umudu yok insanların ve buralar terk edilmiş olarak bırakılacak. Biz geleceği göremiyoruz, hiçbir şey söyleyemiyorum diyor. Gelecek hakkında bir şey söyle. Yani durumun 7 sene sonra ne kadar vahim bir geleceğe ilişkin olarak da ne kadar vahim olduğunu görebiliyoruz. Evet. Çok az dönen insan. Yani hukuk meselesine değinmek istiyorum. Belki ondan sonra Sinop'ta neler gördüğünden de bahsedebiliriz ama adli süreç ne şekilde işliyor? Şirketin ve bu şeyi yapan sorumluların durumu nedir şu anda? Tekko no tantosha wa donojo otai desu ka nanika iemasu ka ne? Sono amari haitte nai kedo. Tekko no tantosha wa kuni to issho de kuni wa nani ga nan demo fukkou sasete olympiku wo mukaemashou to. Onde kuni no okane wo ippai tsukatte ironna tatemono tsukutte kenkyūjō mo tsukutte run desu kedo touden no tekko no katagata mo yahari fukkou fukkou to daijoubu da to iimasu kedo sono honnin tachi no kazoku wa konai. Mo yappari minna hanarete. Karera no ne? Sono tepko no ne? Tepko no kazoku wa. TEPCO Tokyo Elektrik Şirketi. Tokyo Elektrik Şirketi ve Japon hükümeti birlikte hareket ediyor. Esasen nükleer felaketten önce de böyleydi. Ama sonra da ikisi birlikte sorunun giderildiğini, işte radyoaktif temizliğin yapıldığını, çünkü somut olarak yapılan faaliyetler de var. Onunla insanları inandırmaya çalışıyorlar. Ama aslında radyoaktif temizliği mümkün olmadığı yerlerde var. Velhasıl kendi aileleri ise uzaklaşmış durumda. Zaten dönmüyorlar ama başka insanların dönmesine çalışıyorlar. Bu TEPCO ve devlet işbirliği söz konusu yani. Yani TEPCO çalışanları da mı dönmüyor? Evet, dönmüyor. Dönmüyorlar. Kendileri ayrı uzak mesafelerde biliyorlar radyoaktif kirliliğin sonuçlarını, dönmüyorlar. そうでしょ、自分の家族は来ないでしょ、 来ない、 で、来ない、うん、でも国の市民たち の, あの帰ってほしいこと そう あるでしょ、 そう、 aynen böyle。 Bir soruşturma var mı ortada ya da bir bağlanmış bir karar var mı? Tamamen bu insan hatası ya da ne bileyim bu konuyla alakalı olarak verilmiş olan bir gerekçe var mı, şey var mı, karar var mı? Ano sono koto ni tashite saiban ni noseteiru desho? So desu. Dou desu ka saiban no susumu? Saiban wa ima yatteru desu kedomo, ano ma nanka touden a TEPCO wa kanari mo watashi tachi wa betsu ni ano konkai no genpatsu jikon ga okiru to wa soutei shite nakatta to. だから私たちはもうあの最大限のことを やったから悪くはないと言ってますけども、でも原発で働いてた方々は本当にたくさんの方が亡くなったり今も亡くなってきていますが、本当に悲惨な状況なので、しかし国とテプコはもう上はあのなぜお金をかけてそれでももう、まあ、町を作って帰ってこさせたい、裁判は私たちの方が強い、大丈夫だみたいに思ってまして、全然住民のことはあまり考えてない。 いや、裁判進んでいますが、裁判開けたでしょ、うん、裁判に載せたでしょ、うんうん、裁判に載せて結果はどうなりましたか。 一度あの裁判勝った裁判が勝ったというか、福島地裁でやった裁判は勝ちました。 福島で açılan bir dava kazanıldı mesela. Hani bu aslında biraz şeyle ilgili. Hani evlerine dönmelerini istiyor hükümet. İnsanlar dönmüyorlar, direniyorlar ve dava açıyorlar birleşerek. Biraz bununla ilgili. Watashi mo sore no ano kendisi de katılmış buna. Çünkü dönmüyor evine. 6 kilometre mesafede oturuyor nükleer santrali esasen. 100 kilometre öteye taşındı. Dönmüyor. Bir de bir ilave benden, tazminatlar ödüyordu hükümet. Bunun kesilmesini istiyor. Olimpiyatları da bunun için kullanıyorlar. Buradan olimpiyatlara geçebiliriz isterseniz mesela. Evet, bir de Sinop'taki şeyi de sormak. Bu Sinop'ta yapılacak olan nükleer santrali de yapacak olan şirket TEPCO ile ilgili mi? Mitsubishi de şu Sinop'un. Mitsubishi mo もう原発に関わった一企業で全然反省してないんだなと腹が立つしがっかりしてします。で三菱には大熊の人も結構働いてたんで、彼らは本当はもうやりたくないと思う。 何トルコでやりたくない、 やりたいと思うけども、それは会社の命令で、そうやらなければ自分たちが生活ができないと思ってやっていくんだろうけど、でも内実はみんなもう原発はダメだよねと言って もう分かっているでしょ、三菱、はい、外国には行って行きたくない、 そう行きたくないけど命令だから、 それも、aslında Mitsubishi'de çalışanları, şimdi mühendisler var, teknisyenler var, bunlar anlamış durumda nükleer felaketin nelere sebep olduğunu, çok yakından tecrübe ettikleri için ve yurt dışı projelerine bile gitmek istemiyorlar artık nükleer santralle ilgili, hani herkes yani anlama, idrak hali oluşmuş. Nasılsa. TEPCO'luları göndersinler buraya yardım olarak. TEPCO wa konai desu ka kokon? TEPCO ne? Aslında şöyle özür dilerim. TEPCO Tokyo Electric, Mitsubishi şirket. Evet. Yatırımcı olan Mitsubishi. Evet. TEPCO bizim EUAŞ. EUAŞ gibi, evet. Demo beraber bir ekip göndersinler. Son olarak vaktimizin sonuna da geliyoruz. Sinop'taki durumla alakalı neler düşünüyor? Ondan da bahsedebilir mi acaba bize? Sinop ne itte mite de şu? Do no yona kanji de işte. Ano nani o iyema, nani ga iyemasu ka ne? Ano yappari mazu douro desu yo ne. Nani ka atte hinan suru toki ni douro wa ano douro ja dame. Mattaku hidoi. Yappari douro wa hiroku te 逃げれることをちゃんと想定してないと、後の何かあったら被害は大変だし、また原発を作るときには大きな重機がいっぱい通るんで、道路が一番先に何とかしないと。 Çok önemli bir noktaya değiniyor. Şimdi Sinop'u gitti. Önce biz bir saha turu yaptık Sinop'taki. Hani o alternatif etkinliğe katılmadan önceki gün. Çünkü panelimiz iptal oldu bizim mitingle, evet, beraber. Panel de o etkinin içine alındı. Bizim de bir günümüz boşalmış oldu. Ve Sinop'u gezdik. İnceburnu gezdik. Kesilen ağaçları vesaire gördük. Yolu da gördü. Nükleer santrale gidilen yolu gördü. Ve diyor ki şimdi o yol bir nükleer santralde felaket olursa, bir acil durum halinde kaçılacak yol değil. Çünkü kendileri nasıl bir trafik sıkışıklığı yaşadıklarını, bunu deneyimlediler. Yol uygun değil. Bu altyapı çok önemli bir nükleer santral söz konusuysa. Bu nüfus ne tarafa hani kaçacak gibi bir kaos yaratabilir. Tek yol, dar bir yol var. Evet, son derece önemli bir noktaya değiniyor Kovatasan. Yani peki niye geniş bir yol yapıp insanları kurtarmak istemiyorlar mı TEPCO ve diğer Mitsubishi şirketi acaba? TEPCO değil, TEPCO ne güzel, Mitsubishi'den ve Areva var mesela. Mitsubishi... Ama onlar reaktörde işbirliği yapacaklar. Evet. Mitsubishi tüm işletmeyi kuruyor. Sonra Mitsubishi wa motto hiromeyo to kanagai nai de shokane michi wo. So, demo genpatsu wo shitteru hito dattara, genpatsu wo shitteru kaisha dattara, douro wa semai no wa dame da to omotteru hasu nan, wakatteru hasu nan dakedo ne. Dakara douro wa hontou ni mo asuko dake ja ichi bubun janakute subete wo広く全部きちんとしないと、 もしかしたら作れないからかな。そう。わざわざ道もやらない方がいいと思う。 でもそれ道を作らなかったら何もできない。 Yani o yol öyle kalırsa hiçbir şey yapamazlar. Yani o bir nükleer santral yatırımcısı, işletmecisi daha doğrusu öyle söyleyeyim, Mitsubishi bir kuracaksa o yolu genişletmiş olmalı aslında. Diyor. Ben de diyorum ki acaba kurma niyetleri yok muydu hiç? İşte ben de soruyorum. Yani Mitsubishi'den geçtim. O zaman peki Türkiye'deki yetkililer, siyasetçiler, bütün halkı düşünen... Ki yol yapmayı da çok severler. Yol yapmayı da fevkalade severler. Bence bu programdan sonra yol yapılacak. Hiç yani, yapılmasın da aslında daha iyi olur. İnsanları düşünmüyorlar. Şimdi yolsuzluk diye bir şey var. Yolsuzluk yani, alışılmış. Her şekliyle kötü. Son bir sorum var. Sinop halkının tepkisi hakkında neler düşünüyor? Ve buradan da belki de bağlayabiliriz programımızda. Sinop'un meeting var. Kinshi Saramaç'taki de. Yokujitsu ne anamina atsumatte hana koyan mitai no ni shite desho. Do omoimasu ka? Dono yoni kanjimashita ka? Sono funiki de. Hijouni minna nesshin de. やはり原発に対してものすごく危機感を感じてるんだなと。で、こういったものを一人一人が、一人ずついろんな人に伝えていくことがものすごく大事だなと。で、原発は作ったら最後、何が起きたらもうそこでは生活ができないっていうことを、みんな本当に、危機感を持って、 Ya öncelikle hani o kalabalığı gördüm, mutlu oldum. Nükleere hayır diyen insanlar var, kendi şehirleri için endişelenen insanlar vardı. Bir umut doğdu içime. Ama eğer kurulacak olursa nükleer santral oraya, gerçekten hayatları çok zorlaşacak. Evet. Hep sunum yani konuşmasında da onu söyler. Yani son alyansız olursunuz. Evet, yani Sinop'ta kendi şehriyle Sinop arasında da çok benzerlikler. Balıkçılık mesela, bütün o balıkçı teknik. Köyü, kasabası filan. Evet. Ve felaketin ardından da Çernobil'e de benzerliklerini söyleyebilmek mümkün. Aynı zamanda Çernobil felaketinin 32. yıl dönümü de geçtiğimiz hafta itibariyle birçok yerde anıldı. Bu büyük felaket de unutulmadı. Hala zihinlerde böyle bir felaket varken bu tip girişimlere girişmek de İnsanı gayet korkutuyor, gayet tedirgin eden bir hadise olarak görülüyor. Bir şey ilave edeyim. O Çernobil anmasıydı zaten Sinop'taki mitingin nedeni. Yıllar yılı toplanıyor. Ben bunu ağlamanın yasaklanması gibi görüyorum açıkçası. İnsanlar, Karadeniz'de bir deyim var, deyiş var. Her evde bir, her hanede kanser vakası. Evet. Kanserin arttığı söyleniyor çok ciddi olarak. Evet. Peki çok teşekkür ederiz. Arigato. Arigato. Kovata-san. Bir şey eklemek istediğim bir şey var. 原発を作るなら、先ほど言ったように、まず道路をきちんと、もし何かあったら避難のためにも、きちんとした道路、あと重機がいっぱい入るので、もう家も道も壊れてしまうから、道路の整備をまずしなければいけないと思います。 Ya önce yolu yapmaları lazım. Bir nükleer santral kurma niyeti varsa bir işletmenin önce yolunu yapsın ki felaket olduğu zaman insanlar kaçabilsinler. Ama yani felaket olmayacak iddiaları da var. Hani bizimkilere biraz zor anlatırız. En büyük şey yolsuzluk demek. Evet. Sorun. Evet, peki çok teşekkür ederiz Pınar Demircan, sana da size de. Bu şeyde tam da felaketin 32. yılında, Çernobil'de, Fukushima'nın da 7. yılında bu konuları konuşma fırsatını bir kez daha bulduk. Masumi Kovata ve Pınar Demircan'la beraberdik. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Açık Gazete.